بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الله عز وجل إتاتوي ممرسي دبغتي تشمتا لسم الله عز وجل شي الله تنابان falemendërues ndaj mirësive, para lajmëruese do t'i thoj me emnin Allahit apo begatit e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jall thot në Kurani Kerim, wa in ta'uddu ni'met Allahi la tuhsuha. Nëse përpishnë vetëm që ti nimëroni nimetet dhe begatit e Allahut në fund, pra vetëm numërimi i begative dhe mirësive të Allahut azza wa jall, është një sen që njeriu gjindet i pa aftë t'i numëron, e mos flasmi që të i falemëndëron. Po Allahu Azza wa Jall ka desh për njeve një loj mirënjohje, në loj shtojmë Allahu për mirësit dhe begatit, në lojshme që Allahu Azza wa Jall ndëru dhe najka iden nëkum, wale inke fartum inna adhabi, leshe mirënjohës dhe falemëndëronja Allahu premtohu është që nuk e then premtim, shtojt mirat e mija nda jush. Wala in kafartum inna adhabi lashadid. Ndërsa nëse i harroni nimetet dhe begatitë e Allahut Azza wa Jall, harroni që ta falemëndroni Allahun subhanahu wa ta'ala, dhita Allahut Azza se të largohen këta begati nga ne, dhe para se të humbi mirësitë e Allahut Azza wa Jall, e jani dhe që t'i dëgjojmë disa fjalë, me shpresë që këto fjalë inshallah gjejnë vend në zemrat tona. Na i ringjallin zemrët tona dhe na vedisojnë ndaj nimeteve dhe begative dhe çmirave të Allahut Azza wa Jall që gjindemi ne në to. Transmetohet me një transmetim që Allahu Azza wa Jall ka thonë, ahlu dhikri, ahlu mujaleseti, ato që më përmendin mu, janë ato që i shoqnoj une ato me mirësit, me mëshiren, dhe begatit të cilët jasjoli atyre. Wa ahlu shukri, ahlu ziyadeti, ato që më falemëndrojnë, janë ato më meritor që t'i shtoj unë të mirat e mija ndaj atyre. Wa ahlu taati, ahlu karameti, ato që më respektojnë dhe madhurojnë, janë ato që meritojnë nderët e mija ndaj atyre. Wa ahlu maasiyeti, la u kannituhum min rahmeti, ndërsa makatart dhe ato që mbojnë makat, asnjëherë nuk i dëshprojnë ndaj mëshirës dhe faljes time. In tabu fa ana habibuhum, nëse ato pendohen, une jam i dashur i tyre. Wa in lam yatubu fa ana tabibuhum, nëse ende ato nuk pendohen, une jam mjeku i tyre. Ebtelihim bil masaib, li utahhirahum min el maajib, isprovoj ato me sprova të ndryshme, që ti pastroj prej tmetave dhe mëkateve. Kësh Allahu Azza wa Jall, i cili tharet të gjithë që ti pendohen ati. Kësh Allahu Azza wa Jall, i cili donë ropët e ti. Kësh Allahu Azza wa Jall, i cili ka thonë Kurani Kerim, ma jaf'alu Allahu bi'adhabikum, in shakartum wa amantum. Gjdo bi ka Allahu Azza wa Jall, të që dënon jua, nëse ju e falemëndroni atë dhe besoni atë. Pra Allahu Azza wa Jall, ka zbrit libra dhe ka dërgu pengamer, në manirë që ti shpëton ropët e ti nga dënimi Allahu Azza wa Jall. Gjdo bi ka Allahu Azza wa Jall, ti dënon ropëta ati për derisa ato e falemdrojnë Allahun, janë mirë njohës ndaj të mirave të Allahu dhe besojnë atë. Për këtë arsije iblisi, la'netullahi alej, shejtani vërejti, se pozita e falemderimit, është pozita me lartë Allahu Azza wa Jall. Dhe për këtë arsije, orvatet shejtani dhe iblisi, që ti largon ropët e Allahut Azza wa Jall, nga falemdërimi i Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu në Kur'anin e Kerim: "Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim." Pra shejtani Iblisi tha: "Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim." Tha pastaj unë kam ardh apo kam i ardh bijve të Ademit pran tyre, wa min khalfihim, dhe nga pjesa e mbrapme tyre, wa an eimanihim wa an shemailihim, do t'i vinë në anën e gjathë dhe anën e majtë, wa la të gjidu e këtherahum shakirin, dhe s'ke për t'i gjithë shumicën prej tyre falemderuës. Pra shejtani u betu në Allahun Azza wa Jall, që kam i përdor gjithë mjetat, kam i përdor të gjithë rrugët, deri të arritit që t'i largoj njerëzit nga Allahu dhe falemdrimi i ti. Përshka këse shejtani e ka dit, se ai cili falemdron Allahun Azza wa Jall, afrohet e Allahu Azza wa Jall. Ai cili afrohet e Allahu Azza wa Jall, bëhet i dashur të Allahu Subhanu Ta'ala. Dhe atë që e donë Allahu Azza wa Jall, e begaton me të mira në këtë botë dhe nderon në ahiret. Pra shejtani, urvat dhe urvatet për çdo ditë, që njerëz t'i largon nga falemdrimi Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye Allahu tha në Kur'an i Kerim: "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a." Allahu Azza wa Jall ja tregon njerëzimit se si pse Allahu e krijoi këtë botë dhe pse njeriu e prun këtë botë. Fat Allahu Azza wa Jall është Allahu ai cili ju nxorri një ditë në këtë botë. Ju nxorri nga barkët e nanëve të juaja. Atë ditë kur lindët nuk dishi asgjë. Pra Allahu Azza wa Jall ja kujton njeriu begatit dhe mirësitë e Allahut Azza wa Jall. Është Allahu që njeriu e krijoi. Mirë po nuk e la atë në këtë botë të hotuar. Po Allahu Azza wa Jall tregon dhe i përmen begatit e ti në manirë që njeriu të jetë mirë njës ndaj Allahu të ti. Ta wa gjale lekumu sema wal ebsara wal efide. Ta Allahu Azza wa Jall ju pasuroj me disa shtjisa që në përmes të tyre ta rritni ta falemdroni Allahu. Allahu Azza wa Jall ja dhuroj shtjisën e të ndëgjuarit. Allahu Azza wa Jall ja dhuroj shtjisën e të pamurit. Dhe Allahu Azza wa Jall ju dhuroj zemra që të mendoni me to. La'allakum tashkurun. Në mënyrë që ta falemdroni Allahun Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte robi më i njohës ndaj Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahu Azza wa Jall e paralajmëroj dhe i tregoj se nëse si pozohet të kesh pas mëkat, apo nëse si pozohet se ke me ra në mëkat, Allahu Azza wa Jall të gjithë mëkatët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja fali. Megjithatë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e harroi mirësitë dhe begatitë e Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye, u ngrit te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bante namaz natë gjatë. Derisa kur e pa Aisha radiallahu ta'ala anha, u raskapit dhe u lodh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke bo ibadet dhe duke bo namaz. Thu i drejtu Aisha radiallahu ta'ala anha, tha ja Rasulallah, a nuk jeti që Allahu Azza wa Jall ti ka fal mëkatët që i ki bo, nëse si po zohesh se ke pas mëkate, dhe gjithashtu ka premtu Allahu Azza wa Jall se kam i t'i falë mëkatët nëse si pozohet se keme bo mëkat. Qka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ndëgjoi Aishën radiallahu ta'ala anha këto fjalë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha e fela e kunu abden shekura, a nukum takon mu të jem rob falemndërues ndaj Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye pejgamberi Allahut falemndron të Allahut, i ishte mirë njës ndaj nimeteve dhe begative të Allahut Azza wa Jall, një model në një shembol për të njerëzimin e në veçanti për musliman, që të din se si t'i ruajnë, të din të ruajnë, begatit dhe dhuntit të Allahut Azza wa Jall. Muadh ibn Jabalin, Tako i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, ja Muaz, wallahi inni la uhibbuk. Tha wallahi ja Muaz, unë të du për Allahun azza wa jall. Tha për ata, o Muaz, mos e le pa e bon këtë lutje në mbarim të çdo namazit. Çfarë lutje mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muazin që ta ban në fund të namazit? Tha ja Muaz, mos e le në fund të namazit pa e bon këtë dua dhe pa thon: Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husna ibadetik. O Zoti madh, më ndihmo që të përmeni ti, më ndihmo që të falemndëroj ti, dhe më ndihmo që të krijej ibadet më mirë më të mirë. Para transmeton nga Hasan al-Basriu, i cili ka thon: Thot Hasan al-Basriu, inna Allah le yumtiu bin ni'mati ma sha fa idha lam yashkur 'alayha qalla ba'daban. Fa Allahu azza wa jall begaton diken me një mirësi, me një të mirë, me një dhunti derisa ta falëndron Allahu. Nëse nuk e falëndron Allahun azza wa jall, Allahu azza wa jall ja merr atë dhunti dhe atë begati. Kësa njerëz kemi pa që Allahu azza wa jall i ka dhënë bukuri të madhe në këtë dunja, me gjitha ta, ajo apo aj e ka arru Allahu në zogjel, ka arru se këtë bukuri e kepi Allahu të zogjel, nuk e ka mbulu vetën e saj, ka dal lakuriq pran njerëzve dhe i ka shkel normët e Allahu, të mirët e Allahu të zogjel, i ka keq përdor, pase Allahu të zogjel ka prit që ti kthehet Allahu, të pëndohet Allahu, ta din se këtë bukuri, vetëm Allahu Azza wa Jall, ja ta ka dhuru dhe Allahu Azza wa Jall të pyjtë për ta. Për këtë asie, sa vajza dhe sa gra dhe sa femra, kanë hum bukurin e tjere, kanë hum të mirët e tjere, Allahu Azza wa Jall i ka dënun këtë dunja me lëj sprova, për shkak shkeljes e normëve të Allahu, për shkak haresës e mirësive të Allahu Azza wa Jall. Sa njerës kemi pa në këtë dunja, që Allahu Azza wa Jall i kanë ndëru me shtisa të pamurit, kanë qiqu haram, e pas taj dënimi Allahu Azza wa Jall kur ka ardhë, ja ka morë shtisën e të pamurit. Sa njerës kemi pa në këtë dunja, kanë dëgju si ma mirë, mirë po veshin e tyre, e kanë përdor ku e indojnë Allahu Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall ash i mërshirë shumë dhe nuk nëzitan, pret që ropë të ati ti kthejnë Allahu Azza wa Jall. Me gjitha ta, ato edhe më te i kanë vazhdu rrugën e tjere, duke harru se Allahu Azza wa Jall ka fuqi dhe mundësi për çdo moment që t'ja merë atë shqiz dhe ta lenë pa ta. Për këtë arsye vllai i dashur musliman dhe motër e ndershme, para se të vinë dënimi Allahu Azza wa Jall, nxito që ta falëndrosh Allahun Azza wa Jall. Mënyra e falëndrimit të Allahut subhanahu wa ta'ala da i begative dhe nimetëve të Allahut, ashtë që këto nimetë dhe këto begati mos të përdorën vetëm ati ku Allahu Azza wa Jall ta ka leju. Transmeton nga Omer Abdulazizi që li ka thonë, ka i du një amë Allah, bishukrilla, ruani nimetët e Allahut, duke falemenderu Allahun Azza wa Jall. Gjithashtu thot Hasan al-Basriu, e këthiru min dhikri hadhin, pra përmendni, flit në Allahut Azza wa Jall, nga se me të përmendurit, e një metëve të Allahut, ashtë një loj falemderimi që i bëhat Allahut Azza wa Jall. Allahut Azza wa Jall e mësoj për nga merin Allahut, që ti përmend një metët e Allahut Azza wa Jall, thot Allahut në Kurani Kerim, wa emma bi ni'meti rabbike fa haddith, e për një metët dhe begatit e Allahut, folja Muhammed, pra Allahu Azza wa Jall të përmenë në nimetet Allahut, ka dëshiron Allahu Azza wa Jall që të ne të jemi minjos ndaj begative dhe mirësive të Allahut Azza wa Jall. Dhe jo këtë hadith që e ka transmitu Imam Tabarani në fësot, për këtë hadith, Sheikh Albani ka thonë se hadithi është i mirë, thot për nga meri sallallahu alaihi sallam, inna Allahe ta'ala, inna lillahi ta'ala kuamen, yahtassuhum bin ni'am limanafi'il ibad. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall i dallon disa njerëz, disa rob të tij me disa mirësi dhe me disa begati, që ato me ato begati ti bojnë dobi robëve të Allahut Azza wa Jall. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa yuthbituha indahum ma nafa'uhum. Tha ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këto mirësi dhe këto begati Allahu Azza wa Jall i lën që të qëndrojnë te to derisa të jenë ato të dobishëm. Nëse ata nuk e thjelin dobi robëve të Allahut, fe idha hum lem yenfa'uhum hawalaha anhum ila ghayrihim. Fa nëse ato nuk i keq përdorin nimetet Allahut, begatit e Allahut Azza wa Jall të lloj-llojshme, nuk i shfrytëzojnë në dobin e robëve të Allahut, Allahu Azza wa Jall tha ja merr ato begati dhe ja çon të qerve. Pa transmeton Ebi Raja el-Ataridi, tregon për Imran ibn Husein, tha një ditë prej ditëve Imran ibn Husein dol prej shtëpisëve dhe pam që kish veshën një palto apo kish veshën një këmish të bukur që ne në Medine asisoj këmishe nuk kena pa. E pytëm ata dhe i tham, prej nga këtë këmish çka u përgjigj në Imran ibn Husein, shoku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha e kam ble këtë këmish të bukur nga se pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e kam dëgju duke thonë, idha an'am Allahu ala abdin ni'mah yuhibbu an yura athara ni'mati ala abd ala abdi. Fat ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall nëse begaton diken me një begati ka dëshirë që begatin e tij ta shef në trupin e robit të tij. Pra imamni në Husein deshti që këtë mirësi ta tregon dhe ta shfaq dhe të shprej në këtë mënir falemdrim dhe Allahut Azza wa Jall, kur e din se prej ati e ka. Për këtë arsye zbatoj hadithin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu transmeton Shuabe nga Ebu Ishaq, Ebu Ishaq e transmeton nga Ebil Ahwas nga baba i tij, i cili thot, erdhë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ishna i veshur bukur. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pyeti dhe më tha, a nuk ke pasuri? Tha u përgjigje, i thash po kam pasuri. Tha prej çdo çfarë lloji të pasurisë ke? Tha kam, ka dhon Allahu Azza wa Jall prej këtë llojeve të pasurisë. Kam pasuri prej deve, kam dhe kuaj, kam dhe rob dhe kam dhe dele. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, fa idha ataka Allahu malan falyura alayk. Nëse Allahu Azza wa Jall ka dhon pasuri, ka dëshirë që këtë mirësi ta shofe në ti. Pra Allahu Azza wa Jall nuk pengon dhe Allahu Azza wa Jall nuk ndalon që mirësi të Allahu Azza wa Jall të përdoren. Mirë po, fatkeci është nëse begatit e Allahu Azza wa Jall keç përdoren. Transmendohet nga Husein ibn Ali radiallahu an. Husein ibn Ali, gjali Aliut radiallahu an, transmitohet i cili bante këtë dua duke qenën në sejdë dhe ruku. Thonte ilahi, an'amta alejje felem të gjidni shakira. O zoti madh, më begatove me shumë begati, me gjitha ta nuk më gjete falem dëruës dhe min njës nda i begative tua. Op të lejteni, felem të gjidni sabira. Kështu që edhe kur më sprovove, nuk më gjete durimtar. Fela ente se lepte njëmete, biter kish shokar. Me gjitha ta, ti nuk mi more, begatit dhe mirësit, pse une nuk të flal falem dërova. Ola edem të shiddet e biter kish sabar. E asti nuk më sprovove gat, me dhe nuk më sprovove ma shumë, edhe pse une nuk dërova. Pra kja është Allahu Azza wa Jall i cili, me gjitha ta edhe pse se falem droj mat, Allahu Azza wa Jall nuk na i merë një metët dhe begatit e ti. Sa njerës të cilët jetojnë 20 vite, jetojnë me mirësi të Allahu Azza wa Jall, ndëgjojnë me mirësi të Allahu, shiqojnë me mirësi të Allahu, hajnë me mirësi të Allahu Azza wa Jall, kur balin në sejdë Allahu Azza wa Jall nuk pranojnë, që ti për ulen dhe ti bëjnë sejde, atire namazi për ulja i do këtë shumë e rond, ndërsa nëse shikojnë vetën e tire, e shofin se çdo begati dhe mirësi, nuk e kanë për jaskujt vetëm për Allahot Azza wa Jall. laj dashër dhe motër e ndershme, një natë dhami me dhim deri mëngjes, thua nuk kanë mundësi me jetu në këtë mënirë, kush është ai cili ti ka qetësu të gjithë dhimjet, kush është ai cili të ka furnizu pas Allahu, kush është ai cili të bega ka begatu dhe Allahu Azza wa Jall ka pasuru, pra ki është Allahu Azza wa Jall, ti nuk pranon një sesh dhe Allahu tanë me jabon, nuk pranon me ju përull Allahu tanë e pastaj edhe mëtej i thu, apo shpreson që ta fitoj gjennetin Allahu tanë, për këtë arsia është për të gjudit, Allahu është që ka kriju, dhe Allahu është që funizon, dhe Allahu është që dhuron me gjitha ta, Allahu është braktis dhe është haru, transmeton nga Ibni Kajmi cili thot, nga dënimet e gjunave, është se gjunat janë ato që i largojnë mirësit Allahu, dhe gjunat janë ato të cilët e afrojnë hidrimin Allahu të zogjel, transmeton nga Ibni Ebi Talibi cili ka thonë, ma nezele bela illa bi dhemb, s'ka zbrit njës asni spro vetëm për shkak gjunaj, wala rufja illa bi taube, dhe nuk ngritët sprova dhe nuk ngritët belat vetëm me pendim. Allahu Azzogjel thot në Kurani Kerim, o ma sabekum min musibe, febi ma kesebet e i dikum o jafuan këthir, pra nuk ju gudet asni godiqe vetëm për shkak, rezultatit të veprëve të juaja. Allahu Azza wa Jall thot në Kurani Kerim, dhalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu Azza wa Jall nuk ndryshon një nimet dhe nuk largon një nimet nga një popull vetëm atë ditë kur ndryshon ai popull. Pra Allahu Azza wa Jall nuk largon një nimet, nuk largon një begati, nuk afron një telashe, vetëm për shkak gjengjes të mjerë të cilët gjindmin e në ta. Allahu Azza wa Jall thot në Kurani Kerim, inna Allah la ju gajiru ma bi kaumin, hatta ju gajiru ma bi enfusihim. Allahu Azza wa Jall nuk ndryshon gjengjen e një popullit, vetëm atë ditë ku të ndryshojnë ata gjengjen e tjere. Gjithashtu transmetohet me një rivajet, që Allahu Azza wa Jall është betu në madhrinë e ti, dhe ka thonë wa izzeti wa gjelali, tha pasha krenarin time dhe pasha madhnin time, nuk gjindet një robi im, në atë të cilën e du unë, e pastaj e len atë gjengje, dhe shëndrot në një gjengje që e urej unë, tha vetëm se jetën e ati kam ja përmbys, kam ja bon para komve ati si ku atë të cilën nuk e dëshiron, a nëse një robi im, tha ka qenë gjengjen e shëmtume, dhe është këthi në gjengjen që e du unë, gjengjen e dunjas, dunjon dhe ati kam i ashëndru në gjengje të cilën aj e donë. Pra transmiton Ibni Abasi radiallahu në thotë, inë lil hasene, dhia unë filvëgj, një vej për e mirë, thotë ashtë këlqim në mi fitirë, pra nëse vepron një vej për të mirë, do të shkëlqen fjera jotë. Gjithashtu thot Ibni Abbas, wa nuran fil kalb, vepra e mirë, ndryshon zemrën, wa saatën fil rizk, dhe vepra e mirë, ta zgjeron furnizimin dhe rizkun, wa kuwëtën fil beden, dhe vepra e mirë, ta fuqizon trupin tanë, wa mahabbetën fi kulubil khalq, dhe vepra e mirë, të dhuron dashuri të kënjerëzit, wa inna li sejje, ndërsa vepra e lig, thot se waden fil wajh, vepra e lig, ta shëmton ftyrën tane, wa dhulmetun fil kalb, dhe ta rëson zemrën tane, wa wahnen fil beden, dhe ta dopson trupin tan, wa naksen fil rizk, dhe ta pakson rizkun tan, wa bugdëtën fi kulubil khalq, dhe vepra e lig, të ban të urejtur të kënjerëz. Pra Allah i dashën musliman, Allah Azza wa Jall për këtë arsi, në mësoj dhe në nëziti të gjindemi në ibadet, me mirësin dhe mëshirën Allah Azza wa Jall në mësoj, që në qëfar më nire ne të gjindemi, që të kena shkëlqim në fitir, të në ndryqohat shpirti dhe zemra jonë, të në hapen dirë të riskit tonë, të në fujgjohë zizohë trupi jonë, dhe ta përfitojmë dashurin e njerëzve. Kja rruga i badetit, rruga e mëkateve dhe gjunave, ashtë që ta rëson jetën tonë në shtëpin tonë, si që peshovëmi shumë shpërcepi musliman, apo thuaj se çdo shtëpi musliman është përmbush për plot probleme, edhe si cili tenton me mundësi dhe aftësi të ti të zgjidh, me gjitha ta nuk ka mundësi të zgjidh, vetëm atë ditë kur ti kthehet Allahut Azza wa Jall, nga se gjunat dhe mëkatet e kanë okupu dhe e kanë pushtu çdo shtëpi, gjunat dhe mëkatet, veprat që i dhënojnë Allahun Azza wa Jall, janë prezent mesin e shtëpive tona. Si donë Allah i dashën musliman që të shkëlqen shtëpia jot, si donë që gjali jot të respekton kurse ti Allah unë tanë nuk e respekton, si donë ti që ti të kish mirësi në shpien tane kurse ti s'ke qenë gjengje me i dukuf mitë tu, si ke mundësi dhe si pret ti që Allah u ti hap dirt e rahmetit, mëshirës, furnizimit dhe knajcid shtëpin tane, kurse ende bia jote, apo reja jote, apo gruja jote, ende nuk pranon që ta mbulon trupin e saj ku Allahu Azza wa Jall e ka urnu që të mbulot, pra e than urdin Allahu dhe nuk e ka dert, nuk e ka fare dert pra i dhënon Allahun Azza wa Jall edhe kur ashtë në gjom, pra jo vajze zbuluar e cila nuk e përfil urdin Allahu Azza wa Jall, ajo i ban mëkat Allahut Azza wa Jall edhe kur gjindet në gjom, për shkak se në çdo gjendje është në gjendje si kur të kishte qenë qut, ajo do të idhënon të Allahun Azza wa Jall, si pret mirësi vllai dashër musliman, kurse Allahu Azza wa Jall edhe më tej të begaton, edhe më tej Allahu të ushqen, edhe më tej Allahu për çdo ditë të gëzon, e ti për çdo ditë me një metër dhe begatit e Allahut Azza wa Jall, Allahun Azza wa Jall e madhruar e idhënon, a i cili mëshira ti e ka kalu i dhrimin, se mos ta kish kalu i dhrimin vëllahi, do të kish brit qeli prej qeli, do të kishte për në bis tokën, kun mesin e muslimanve, që i kanë thonë se e besojmë Allahun, e besojmë pengamen Allahut, nuk përfilën, urdhët e Allahut Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall, nuk urnon në diq vetëm se ajo, e cila është do bishme për njerëzimin dunja dhe në akhirat, këto probleme dhe këto errësira që i po i përjetojmë shtëpit tona, këto të lashe dhe probleme që i përjetojmë zemrët tona, nuk është diç tjetër vetëm për shkak se nimetet dhe begatit e Allahut i shijojmë, Allahun e madhruar nuk e falemdrojmë. Vllai dashër musliman, mëkatet dhe gjunat janë të cilët e zhdukin bereqetin e rizkut, mërë e kam parasysh se ndoshta hirje që hinë shtëpin tane e kalon 10.000 frangin, me gjitha ta del në skajt mujit, edhe borç, edhe me kredit, kja pasoj e humbjes bereqetit risket. Allahu Azza wa Jall ka thonë Kurani Kerim, walau anna ahlul qura amanu wa attaqau, le fetahna alejhim barakatim minas samai wal ard, walakin kezzebu fa khadnahum bima kanu jeksibun. Si kur banor të fshatit Të kishin besu dhe të kishin frikë Allahut, ne do t'i kishmi hapën depot e bereqetit prej qieli dhe tokës. Mirë po qka me bo që ato e kanë përgënjeshtru, për këtë alësia Allahu Azza wa Jall dhe riskun e kanë ngritën, edhe pse dinar t'hin gjepin e tyrë, me gjitha ta nuk ka bereqet, ka hum bereqeti, ashtë ngrit bereqeti prej anës Allahut, për shkak gjunave dhe mëkateve që Allahu të zogjel i ban. Amer ibn al-Khattabi radiallahu an, e bante një dua dhe thënte, Allahumme inni la eselu ke riskan kad kader të huli, o zoti madhë, s'kam të të li për risk, jasht ati risku që ti e ki ban kader ndaj meje, o lakini eselu ke lbereket e fi hedhe risk, po jam duke lip të të mqojsh bereqet në qatë risk. Laj dashër musliman, qka kish ndodhë që muslimanve Allahu Azza wa Jall me i pas që bereqet në riskun e tërë, ashe vërtet se rejën tane ki që në pun edhe bijën tane në pun, kja ashe vërtet se gjithashtu dhe grujën tane kishti në pun, pra të gjithë jeni në pun, nëse mbledhët e sapi, e shef se mujin, e te i kalon 15.000 frank, mirë po ban me të pyjtë diçka, me këto 15.000 frank, qka ban ju në muj, thojnë se din valla edhe na ka po shkoj, nuk e din vlaj dashër e kam parasish, mirë po une e di prej ka ka shkoj, shkojnë se Allahu Azza wa Jall e ka ngrit bereqetin prej ati risku që hinë gjepin tanë apo në familjen tanë, smunje të lojlojshme, sprova të lojlojshme, magjistar paguan natën dhe ditën, hoxallan thojza e të cilët janë magjistar, ti grabitin dinar të tu prej gjepit tanë, në përfundim s'ka rehati dhe s'ka pasuri. Përshka këse është haru Allahu Azza wa Jall, për këtë arsye belat e një pas njëshme, ngritja e bereqetit Allahu Azza wa Jall, është i dukshëm me gjitha ta, të kanë qarrusit e zemrës, se endes jetu i pa pasojet e gjunave tua. Transmetohet me një ngjarje që njëri prej Beni Israilve, i kishtë thonë Allahu Azza wa Jall, Zoti madh, që 14 vjet jam duke të bo gjunas po më dënon, Allahu Azza wa Jall ju kish përgjigj dhe kish thonë, që 14 vjet jam duke dënu po sje duke e pa, që 14 vjet je duke u përpiq me uratu dhe mu knaq, që 14 vjet je duke bo namaz sje tu knaq në ta, që 14 vjet je duke lexu kuran sje tu knaq me ta, që 14 vjet je martu si knaq një dit njëtën tane, Allahu t'ka quf min, t'ka pasuru, dhe t'ka dhon e vlat, me vladet e tu ash duke dënu për çka këse, s'ke qenë mi njës ndaj Allahu tanë, namazin fmive tu s'ja ki mësu, Korani Kerimin fmive tu s'ja ki mësu, ashe vërtet, e ki qunë shkollat të ndryshme, ke shpenzu për to e pastaj vjen, dhe ankoas dhe dëshprohas dhe thot, fmit e mirë s'po mboj mal, laj dashër musliman, Allah unë tanë ti e ki bo mal kur Allah ti ka dhuru ato fmi, val sa dinin Allah që ki mësu fmi me to. Allah azze wa gjallë thot në Kurani Kerim, walau istekamu ale tariqati les kajnahum, ma en gadeka, si kur që tishin dhuzu në rrugën e drejt, ne do ti kishmi dhanën atirve uj me bollëk. Transmeton Ebu Nuaym, nga hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon, thot se Gjibrili alaihi salam pak më parë erdhë, më inspiroi dhe më mësoi se nuk vdes njeriu pa e morë riskin e vet dhe pa i ardhë e gjeli vet. Para ta tha vettakullah wa ajmilu fi talab, keni frikë Allahun azza wa jall dhe keni kujdes si po e kërkoni riskun, wala yahmilanna ahadukum istibta'u riski an yatlubahu bi ma'siyati llah, mos a ban diken që për çkak vënohet dhe nga dalsohet risko, mos a ban ata që cilën ta kërkon riskin Allahut, ta kërkon furnizimin Allahut, me atë që e ka ndalu Allahut, pasaj tha për nga meri Allahut, fe inna Allah ta'ala, la ju nalu ma indehu illa bithati, sa jo që andorën Allahut nuk arritet, vetëm me mirësi dhe vetëm me ibadet. Allahu azza wa jall në Kurani Kerim, na i ka sjell një shembull, njeriu që i ka dhënë pasuri e të madhe, pasuri që nuk e ka pa si një njeriut atë shumë pasuri, derisa Allahu Azza wa Jall e përshkun Kurani Kerim dhe thot, kacat dhe depot e Karunit kanë qenë vetëm qelësat e depove të Karunit, adesht mu mledh një grup i madh për t'i bartë ato. Mirë po, Karuni ka qenë prej, që shtot Allahu prej popullit Musajt, Ibni Abbas i thot Karuni ka qenë gjali agjës Musajt, edhe njerës të cilët janë të dopë në besim, njerës të cilët i ka kaplu dunjaja, qka thëjshin, kure shifshin Karunin hipën në kuaj, e shifshin Karunin istolisur, e shifshin Karunin në falate, ato të cilët ishin të dopë me besim, thëjshin, sa na fakli Karuni, sa na fakli pas ka qenë Karuni, të kishmi qenë dhe ne si kur Karuni, e pasaj Allahu Azza wa Jall, priti se Karuni po i kthehet Allahut, priti se Karuni po i nënshtrohet Allahut, priti se Karuni po falëndron Allahut, Karunje dhe mëtej u krenoke dhe u ban të krielar. Ardënimi Allahut, Allahu e shafiti Karunin bashk me pasurin ati. Ato të cilët ishin të dob gje dhe thëshin, sa na fakli Karuni, të kishmi qenë dhe ne si kur Karuni, kur e pan duke u përmbis Karuni, duke shafit dhe u fondos Karuni, bashk me pasurin ati thëshin, Elhamdurillah që skem si Karuni, tishmi kon si Karuni, kishmi humbën dhe ne si Karuni. Pra Allah i dashë musliman, Allah u rastisht këtë ndodhi, se ka prun Kurani Kerim, ta ka prun ti dhe mu, që ti qelë shvesht e zemrës, ti hapsin të balit, të shiqojsh se dënimi Allah të zëvajgjel, ka mundësi të ka plon duke qenë në gjumë, dënimi Allah të zëvajgjel, ka mundësi të zbret shumë shprejt, pra ti pendoj Allah tanë, kthejo Allah tanë se Allah prit prejteje këthim dhe falemdrim dhe pendim. Hasan e Basriu të regon dhe thot, thot belagani enë Allah azze o gjel, idha enë amela kaumin se le u më shuk, tham kanë të regu dhe kam dëgju, se Allah nëse begaton diken me një mirësi, pret prej atinve që të falemdroj, nëse ato e falështon dhuntit e ti, nëse ato nuk e falëmdrojnë, Allahu Azza wa Jall i dënon dhe ja merë begati që ja ka frunë atinë. Për këtë si e Ebu Hazimi thot, gjdo një medë dhe mirësi, që nuk të afronë të Allahu Azza wa Jall, ajo faktikisht është provë dhe bela. Ebu Hazimi thot, Allahu Azza wa Jall, mirësi të ati janë të shumëta, po mirësia me modhe Allahu Azza wa Jall është, pra ata të cilën na ka mbrojt neve prej një sendi që duket, në famje në jashtë me një metë. Sa njerëzve Allah i ka dhonë mirësi dhe një metë dhe begatit Allah, kanë qenë shkak që ato janë largu prej Allah të zëvëgjel, për këta si e thot një metë të Allah të janë diloj, një metë që Allah në i ka dhonë dhe në ka mundësu me falëndëru, dhe më një nimet i dit dhe maj madh, ash atë nimet që Allah në kam brojt prej ati. Për shkak se shumë njerëzë, Allah i ka dhonë dënjoj atire, ambon shkak me arru Allah, dhe në këtë mënirë thot janë shkatru, për këtë asie nimetet e Allah të janë diloj, një nimet që ne përjetojmë dhe gjindbin ta, diti nimet që në kam brojt Allah azze o gjel prej dënjojës, e cila depërton zemër dhe në devion dhe në largon prej anës Allahut. Transmeton nga Ibni Kajmi cili thot Ibni Kajmi kujt Allahu i ka dhon dhe dhuntit e Allahut janë kon shkak që të largojnë prej Allahut, faktikisht këti njeriut nuk i ka dhon, ndërse nëse Allahut dikujt dënjohës i ka dhon, mirë po mos dhonja Allahut ndaj ati ka qenë shkak që të afrojnë të Allahut, të nënshtrojnë Allah, ti kërkojnë prej Allah, thot faktikisht këtirve Allah, azze o gjell i ka dhonë. Allah thot në Kurani Kerim, udhkohë një amet Allah i alejkum, pra përkujtoni mirësit begatit e Allah nda jush, pra Allah azze o gjell shumë begati neve në i ka dhonë, në ka dhonë kur Allah në ka kriju s'kemi qenë fare, Allah azze o gjell me fuqin e ati, në ka kriju dhe në ka zbukuru dhe në ka nderu, dhe na ka dalu prej shumë krijesave. Allahu azza wa jall mirësitë e ati vazhdojnë edhe më tej, kur Allahu azza wa jall na pasuroi me disa shkisa në përmes të cilëve e arrim kënaqësinë Allahu azza wa jall. Gjithashtu Allahu azza wa jall na kujton nimetet e ti dhe na thot alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam, emsoj njeriun pa me atë të cilën nuk dinte. Pra Allahu Azza wa Jall në mësoj, neve pasi që në ditë nuk dishmi as një sen, kjo kimësim prej onës Allahu Azza wa Jall ashtë, përshkak se Allahu ne krijoj disa shtisa në përmes të cilëve ne mësomu. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall në kujtoj në Kurani Kerim, një nimet prej nimeteve që në mundsoj me fol, në mësoj si të flasmi, thotë Allahu në Kurani Kerim, Ar-Rahman, Allem el-Quran, خلق الانسان علمه البيان ان الله اش اي رحمان اتلي نيكم سو قرانين اكم سو نيريون ذا كم سو چه تفلت Allahu Azze ve Celle cidaştun nekafur nisu. Thot Allahun Kur'an-ı Kerim, ja ju e nas, udhkuru nimet Allahi aleikum. O ju njerës, kujtoni nimetet dhe begatit Allahut. Hel min khalikin gajrullahi jerzukukum mine sema. A ka krijues tjetër që furnizon dhe ju furnizon prej që elit, pra Allahu Azze ve Celle është i vetmi. E neve si besimtar në veçanti, na ka dalu kur Allahu na ka nderu dhe na ka begatu me besim. Thot Allahun Kur'an-ı Kerim, walakin Allah habbebe i lejkum u liman, po Allahu ashtë a i cili ne i ka dashuru besimin, wa zejjenehu fi kulubikum, dhe ja ka zbukuru besimin zemrët e juaja, wa kerraha i lejkum u l-kufra wa l-fusuqa wa l-isjan, dhe ja ka urejt kufrin, ja ka urejt makatet dhe fiskun, ja munnuna a lejkum e neslemu, kull la te munnu a leje islamekum, belillahu ja munnu a lejkum, an hedakum li limanin kundum sadikin, dikosh në dhe krenot, se kemi besu Allahu Azze ve Celle, e mësoj për nga merin Allahut, që ti thot gjdo kujt, Allahut i takon lavdrata, për çkak se ai ash i cili në ka begatu me besim. Gjithashtu nimetet Allahut Azze ve Celle janë të mdhaja, ku Allahu na kujton Kurani Kerim, ku na boni vlezër, pasi që ishmi armik që të njën i qedrit, thot Allahun Kurani Kerim, o dhkuru njëmet Allah ja lejkum, idh kuntu me adaen fe ellefe bejne kulubikum, fe zbahtum bi njëmet i ikhwana, pa Allah Azze ve Celle, thot kujtoni nimetet Allahut, kur ishi të armicu njën i me qedrin, Allahu ju vlezroj dhe ju boni vlezër të njën i qedrin. Pra Allah i dashër musliman, nimetet e Allahut janë të shumta, mirë po ne jemi ata të cilët gjindemi nga flet. Transmeton nga Ibni Semaki, i cili një ditë prej ditëve hinit e një mbret prej mbretave, dhe ndorën e ti e kish një gotë me ujë, dhe i tha ti mbretit, sa qka mendon me ta pengu dhe mos me ta dhonë këtë gotë ujë, sa kishe pagujt për me arrit të kjo gota ujë, sa e kisha dhonë gjisën e pasuris, sa ja, tha unë no pije, sa e piti pasi që e piti, sa me të pas pengu dhe me pas ndalë, që mos me mujt me derdh këtë ujë, sa kishe pagujt, sa e kisha dhonë dhe gjisën e pasuris, sa para ta apo shef, sa ka vlerë bretria jote dhe pasuria jote, pasuria jote dhe mbretria jote, kanë vlerë sa një gotë ujë, a është në regull që mbretria dhe pasuria e cila ka vlerë sa një gotë ujë, të mashtroje dhe të arrojsh Allahun Azza wa Jall. Për këtë arsye transmetohet me një hadith, që Allahu Azza wa Jall në ditën e gjykimit, bijve të Ademit i thotë, çka mendon me paspas krejt dynjan dhe çka ka nda, a e kish i dhonë për ta shpëtu, vetën e juaj nga zjarmi i xhenemit, do të përgjigjen ropt mëkatar, dhe do t'i thojnë, po o Zot i madh, tak do t'a kish mi dhonë dunjon dhe çka ka në ta, thot ke dheptum keni gënje, si ju kam lip që të jip një kach, ju kam kërku që mos të mba një shirk, mirë po ju nuk pranut, vetëm që të më shëqëroni dhe mos të më falimëndëroni, pra Allah i dashër musliman, transmitot me një hadith, që thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, nëse e shifni një robë, dhe ai gjindet në mëkate, e Allahu Azze wa Jell edhe mëtej i jep të mira dhe një mete, dyjnë e fort mirë se kja shgënjim, që Allahu Azze wa Jell ka thonë Kur'an i Kerim, felemma nesu ma dhukiru bih, fetahna alejhim e buabe kulli shej, hatta i dha ferihu bima utu, a kadhnahum bagtetën fe i dha hum ublisun, ka ura run, atë të cilën ju pat rikujtu Allahu Azze wa Jell, kur arrun dinë Allahu, kur arrun falëndrimin Allahu, thot Allahu Azze wa Jell, ne ja hapëm dirt e dunjas, qka të dojnë ato, deri sa e arrun Allahun Azze wa Jell, kur arrun Allahun Azze wa Jell, Allahu Azze wa Jell, ja me i merë prej kësaj dunjan, dhe i len Allahu Azze wa Jell pa komend, për ata vëllai dashër musliman, motën e ndërshme, mos të arrojmë falëndrimin Allahu Azze wa Jell, falëndrimi Allahut bëhet me zemër, me gjumë dhe me gjymtyra, sa i përket me gjymtyra, bëhet falëndrimi Allahut që gjymtyrat e tona, mos t'i përdormi ku i kanë ndalu Allahu, gjithashtu gjymtyrat e tona ti përdormi ati ku Allahu Azza wa Jall është i kënaqur. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahut na ban falemëndërues ndaj mirësive dhe begative të Allahut, para se të largohen begatit dhe mirësit e Allahut nga ne.